إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ساتویں اور آٹھویں اعتراض کے درمیان اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں. یہ واقعہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے اس بیان میں تین فوائد ہیں. پہلا فائدہ اہل بیت اللہ بنیت للتوحید فلم تشرکون فی، بیت اللہ کو ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، آپ اس میں شرک کیوں کرتے ہیں؟ آیت نمبر 125 میں یہ بیان ہے. دوسرا فائدہ، یہ آخری پیغمبر آپ کے بڑوں کی دعا تھی، ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور اسماعیل علیہ الصلات والسلام کی، آپ اس سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تیسرا فائدہ 129 میں یہ دوسرا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ کہ یہ توحید تمام انبیاء کرام کے درمیان ایک اتفاقی مسئلہ ہے، یہاں تک کہ آپ کے بڑے ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور یعقوب علیہ الصلات والسلام نے اس پہ وصیت کی ہے اللہ کی وحدانیت کے مسئلے پر. یہ تین فائدے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے بیان میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے بیان اللہ نے کر دی، علاوہ کسی اور پیغمبر کو اللہ نے اس مقام پہ ذکر نہیں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے، ابراہیم علیہ الصلات والسلام تمام انبیاء کرام میں وہ شخصیت ہے جن کو سب اپنے بڑے کی نسبت کیا کرتے ہیں. یہود کہا کرتے تھے ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے دین پر ہم ہے، وہ ہمارے بڑے ہیں. نصرانی کہا کرتے تھے ابراہیم علیہ الصلات والسلام جو ہے وہ ہمارے دین پہ تھے، ہم ان کے دین پہ ہیں. مکہ کے مشرکین اپنے آپ کو دین ابراہیم پہ سمجھنے والے لوگ تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیم پہ سمجھنے والے تھے. یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر ایک مشہور اور معزز قبیلہ ان کے ہاں ہے ہندوؤں کے اندر، برہمن. یہ برہمن یہ منسوب بسر ابراہیم ہے، یہ لوگ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اس لیے ان کو برہمن کہا جاتا ہے. باقاعدہ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی بت وغیرہ بھی بنا رکھے ہیں، آدم علیہ الصلات والسلام کے بت بھی ہیں ان لوگوں نے بنائے ہیں. ابراہیم علیہ الصلات والسلام کا تذکرہ قرآن میں 30 مرتبہ آیا ہے تقریباً. اگر پوچھنے والا پوچھے کہ تمام انبیاء کرام میں ابراہیم علیہ الصلات والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس پیغمبر کا درجہ اور مقام ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تمام انبیاء میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس پیغمبر کا نمبر، مقام، درجہ، حیثیت ہے وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اللہ رب العزت ان آیاتوں میں ابراہیم علیہ السلام والسلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، کس لیے؟ تسلی کے لیے کہ آپ اللہ کے دین کی توحید کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. آپ کو اگر تکالیف اور مصیبتیں پہنچتی ہے تو دل کو تنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل چوٹا نہ کرے. آپ سے پہلے اس سے زیادہ تکالیف اور مصیبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل چکی ہے. اسی طرح اس واقعے میں تشجیع بھی ہے، تشجیع، شجاعت، کہ اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ کوئی مجھے جو تکلیف اور مصیبت پہنچائے گا، میں اس لیے بیان کو ترک کیا کرتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کی حالات اور واقعات کو دیکھ لیجیے. اس کا کسی نے جو بال بھی بیگا نہیں کیا ہے، آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ بیان کرتے جائیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ تسلی کے طور پہ بھی، اسی طرح ترغیب بھی اس میں ہے، ترغیب بھی اس میں ہے. ترغیب شوق دلانا، یہ مسئلہ تو آپ کے درد کا تھا. ترغیب اس پیغمبر کے بارے میں تو انہوں نے اللہ سے مانگا، آپ کیوں جو ہے اس سے انکار کر؟ تو ترغیب بھی اس میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کیجئے جب امتحان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا رب ہو اپنے رب نے، بکلمات، کچھ احکام کے ساتھ. فَأَتَوْمَهُنَّا، تو پوری کر دی ان احکامات کو. قَالَ، تو کہا اللہ نے، اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا، یقیناً میں مقرر کرتا ہوں آپ کو ناسی لوگوں کے لیے امام پیشوا. قالا، تو کہا اللہ، قالا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ضروریتی اور میری اولاد میں سے بھی، قالا، کہا اللہ نے، لا ینال احد الظالمین، نہیں پہنچتا میرا وعدہ نبوت کا، امامت کا، اب ظالمین، ظالموں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کیجئے جب امتحان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا رب ہو اپنے پروردگار، کلمات کچھ احکام کے ذریعے کچھ احکام کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّا تو پوری کر دی ان احکامات کو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اللہ نے امتحان کر دی, کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی غلطی ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ نے امتحان لگ؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ موجود ہو ربہ کے لفظ میں. اسے اشکال کا جواب کس نے مجھے ربہ تربیت سے. تربیت کے معنی کیا ہے؟ وہ انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام, کمال تک پہنچانا مقصود تھا. ابراہیم علیہ السلام کا کیا مراد کیا تھا؟ مقصود اس امتحان سے ابراہیم علیہ السلام کو کمال تک پہنچانا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات, کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کو معلوم نہیں تھے کہ اس پہ امتحان کر دی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کو معلوم تھے, انسانوں کو اللہ رب العزت وہ دکھا رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے اور اس شخصیت کو آپ دیکھیے میرے خاطر کیا کیا کر رہا ہے. سمجھ آئی؟ تو لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے, لوگوں کو شوق دلانے کے لیے اللہ نے امتحان کر دی. بکنے ماتن کچھ احکام کے ساتھ. احکام سے کیا ہو رہا؟ کچھ حضرات یہاں پر کہا کرتے ہیں کہ احکام سے مراد کیا ہے؟ بال جو ہے غیر ضروری بال کاٹنا, ناخن جو ہے کاٹنا, اسی طرح جو ہے خود نہ کرنا, یہ چیزیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ امتحانات تھے. کیا تھے؟ یہ امتحانات. لکھا ہے مفسرین نے, اکثریت مفسرین کی یہ رائے کہ کلمات سے مراد یہ ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, جس قدر ایک آدمی کی حیثیت درجہ مقام بڑھتا ہے اسی قدر ان کی امتحان جو ہے سخت سے سختر ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میٹرک کے لڑکے کی امتحان ایس ایس سی والے کے لڑکے کے مقابلے میں آسان ہوتی ہے, ایس ایس سی والے کے مقابلے میں بی سی والے کا ایگزام جو ہے سخت ہوا کرتا ہے, بی سی کے مقابلے میں ماسٹر کا ایگزام یہ بی سی سے بھی سخت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جس قدر بندہ بڑھتا ہے اسی قدر اس کا امتحان جو ہے وہ بھی سخت سے سختر ہو جاتا ہے. اور امتحان جو آتی ہے یہ عمر شاقہ میں آتی ہے. کس میں آتی ہے؟ عمر شاقہ میں, یعنی وہ کام جو مشکل ترین ہوتے ہیں, وہ کام جو انسان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں اس میں امتحان اور کیا جاتا ہے. امتحان ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جو نفس پہ بوجھ ڈالتا ہے. نفس پہ کیا کرتا ہے؟ بوجھ ڈالتا ہے, اس میں امتحان ہوتا ہے. یہ تو کوئی امتحان ہے؟ ایک آدمی کہا ہے تو میں سوچا بیٹا میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں, وہ بیٹا ہو تو میں سوچا کھڑے ہو جاؤ, یا دھوپ میں کہا ہے تو میں سوچا سائے میں آ جاؤ, میں آپ کا امتحان. یہ امتحان ہے؟ ناخن کاٹنا, غیر ضروری بال دور کرنا, خود نہ کرنا, یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. بالکل یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس کی سنت ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں صفائی ہے, اس میں نظافت ہے, اسی طرح اس میں صفائی ہے, پاکیزگی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو پاکیزگی کی بات ہوتی, صفائی کی بات ہوتی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پہل کر دی, اس کے بعد اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تا قیامت مسلمانوں پہ ان چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا. مگر یہ امتحان نہیں تھے کہ امتحان یہ ہے کہ ناخن کاٹو اور یہ کرو وہ کرو, نہیں نہیں, یہ امتحان ہے ہی نہیں. عقل اس چیز کو نہیں مانتی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی معمولی شخصیت تھے؟ امتحان تو عمر شاقہ میں ہوتی ہے. امتحانات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحانات خود قرآن نے ذکر کیے ہیں. کیا کیے ہیں؟ قرآن نے خود ذکر کر دیے. سب سے پہلا امتحان بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا. کیا کرنا؟ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا, یہ سب سے پہلا امتحان تھا. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, افضل الجہاد کلمت الحق عند سلطان الجائر, بہترین جہاد میں سے وہ جہاد ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کو کہہ دی جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا امتحان کیا تھا کہ اللہ کے حکم پہ بادشاہ کے سامنے دعوی حق کلمہ حق کو بلند کیا. اس امتحان کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیسرا پارا آیت نمبر 200, آپ دیکھ لیے 258, تیسرا پارا سورۃ البقرہ 258 نمبر آیت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ, اہم تراج والذی حاج ابراہیم فی ربه ان آتاہ اللہ الملکان, ہے تو نہیں دیکھتا آیا تو نہیں جانتا اس آدمی کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے, فی ربی ہی اپنے رب کی وحدانیت میں, نمرود کا طریقہ تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, جو کوئی دربار میں اس کے سامنے آتا اس کے سامنے سجدہ کیا کرتا تھا, سر جھکایا کیا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام والسلام جب دربار میں آئے اس نے جب سجدہ نہیں کیا, نمرود نے کہا آپ نے کیوں سر نہیں جھکایا؟ اس نے کہا سر تو میں اس اللہ کے سامنے جھکاؤں گا جو میرا رب ہے. میرا کیا ہے؟ رب ہے. تو وہ رب میں لڑ پڑے. اللہ رب العزت اس آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہے ان آتاہ اللہ الملک, اس وجہ سے کہ دیا تھا اللہ نے اس کو بادشاہی دنیا کی. یہ طنز اللہ رب العزت ان پہ کر رہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس بندے کو اللہ رب العزت کوئی منصب دے, کوئی عہدہ دے, یا اللہ رب العزت ان کو کوئی مال وغیرہ زیادہ دے, تو ان کو چاہیے کہ اللہ کا سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار بندہ بن جائے. یعنی کہ اللہ احسان کر رہا ہے اور یہ جو ہے اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یہ کون تھا؟ نمرود تھا. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے چار بادشاہ گزرے ہیں, ان میں سے دو مسلمان اور دو ان میں سے کافر. مسلمانوں میں سے ایک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے, حضرت ذوالقرنین, اور دو کافروں میں سے ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر, یعنی مجوسی نسل بادشاہ تھا. تو یہ چار بادشاہ ہے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہو. اس کا قول امام کمال الدین الدمیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حیات الحیوان کے اندر درج فرماتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, جب کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا پروردگار وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے. قالا کہا اس بدبخت میں انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس پہ پانسی کی سزا حکم تھی اس کو جو ہے آزاد کر دیا, اور اسی طرح ایک بے گناہ آدمی کو جو ہے پانسی پہ جو ہے وہ چڑھا دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام و سلام سمجھ گئے کہ یہ تو انتہائی بے وقوف آدمی ہے, یہ تو میری بات کو نہیں سمجھ رہا. اگر وہ آگے سے کہتا کہ جس کو آپ نے پانسی دی ہے مروا دیا ہے, اس کو دوبارہ زندہ کر دو, تو یہ بات جو ہے یہ طویل ہو جاتی, ابراہیم علیہ السلام و سلام ابھی اس کو کیا دلیل دے رہے ہیں؟ دلیل حسی دے رہے کہ یہ محسوس کرے اس بات کو، اور لوگ بھی محسوس کرے کہ میرا مطلب کیا ہے. تو آگے وقالت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہا ابراہیم علیہ السلام و سلام نے یقیناً اللہ یأتی بالشمس من المشرق طلوع کرتا ہے سورج کو مشرق سے، فات بها من المغرب تو طلوع کیجئے آپ اس سورج کو من المغرب مغرب سے، فبهت الذی کفر تو حیران ہوا کافر، حیران ہوا کافر کہ میں اس کو کیا جواب دوں. یہ بھی کہہ سکتا تھا اس جواب کے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتراض کے جواب میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ کام بھی میں کرتا ہوں، سورج کو میں سورج سے طلوع کرتا ہوں اور مغرب میں غروب کرتا ہوں. اس نے کیوں یہ جواب نہیں دیا؟ اس لیے کہ دربار میں اس سے عمر رسیدہ لوگ افراد موجود تھے، اگر وہ زبانی نہ کہہ دے بادشاہ کو تو دل میں تو ان کی یہ بات ضرور بضرور آتی، یہ جواب سن کر نمرود کی کہ یہ بھی میں کرتا ہوں کہ تم تو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور یہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا اور مغرب پہ غروب ہوتا، تم کس طرح جھوٹ بولے؟ بادشاہ نے جھوٹ بولا. یہ کام کیا ہے؟ کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. بادشاہ کے سامنے ایسا بادشاہ جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے جو ہے کلمہ حق کو بلند کیا، اور جب بات کرنی شروع کر دی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو باپ تھا آزر، اس نے اپنی پگڑی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں رکھی کہ آپ یہ مسئلے اور مسائل بیان نہ کیجئے، اگر بادشاہ ناراض ہوا تو ہمارے اقتدار اور ہماری یہ منصب اور شہرت یہ ختم ہو جائے گی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ نے مجھے جو حکم دیا ہے اس کو کرتا جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ افضل الجہاد کلمۃ الحق سلطان الجائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ کیا ہے؟ یہ بہترین جہاد ہے، یہ چیز ہے، یہ امتحان ہے کہ بادشاہ کے سامنے آپ حق بات کہہ دیں آپ غلط کر رہے، یہ امتحان ہے. اور یہ امتحان اس امت کے فقہاء کرام اور ائمہ کرام نے بھی کیا ہے. امام اعظم ابو نفر رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے چیف جسٹس کا آرڈر دیا، قاضی القضاء کا، تین دن گئے اس کے بعد ریزائن دی، استعفی دیا. بادشاہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس سیٹ پہ بیٹھ کر میں جو ہے انصاف نہیں کر سکوں گا. بادشاہ نے کہا تم ضرور اس کو کرو گے؟ اس نے کہا نہیں کر سکتا. جیل میں ڈال دیا اور زار دے کے اس کو شہید کر دیا گیا، مگر بادشاہ کے سامنے اس نے جو سر جھکانے سے انکار کر دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ کڑا ہوا، ایک آدمی پھر دوسرا آدمی چھری تلوار وغیرہ رکھ دیتا اور اسے کہہ دیتا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، وہ آگے سے طلاق دیتا، وہی آدمی اس کے ساتھ نکاح کر دیتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بات کو سنی تو اس نے فتویٰ دیا اب طلاق مکرہ لیس بشیء، کہ بزور و زبردستی طلاق کوئی چیز ہی نہیں ہے، واقع نہیں ہوتی. اس کو بادشاہ نے پکڑا، اس کام میں بادشاہ بھی ملوث تھا، بادشاہ نے پکڑا اور اون پہ جو ہے اس کو سوار کیا کرتا اور اس کے قمیص وغیرہ اتار کے اس کو جو ہے الٹا اونٹ پہ جو ہے سوار کر کے پیچھے جلاد جو ہے وہ لگا رہتا اور اس کو کوڑے جو ہے مارا کرتا تھا کہ باپ جو ہے اس بات سے پیچھے ہٹو. وہ یہ آواز لگایا کرتا تھا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فإنی آنس ابن مالک ابن آنس انا اقول تحدثیات الطلاق مکرہ لیس بشیء، جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو میں مالک انس کا بیٹا ہوں. جو بات میں نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں کے سامنے کہہ دی ہے وہ بات میں جو ہے کوڑوں کی برسات میں کہہ رہا ہوں. الطلاق مکرہ لیس بشیء، وہ طلاق جو زور و زبردستی سے دی جاتی ہے وہ جو ہے واقعی ہوتی نہیں ہے سرے سے. یہ لوگ تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتنہ قرار ہو گیا کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، لایا کرتا اسے اور اسے جو ہے بڑے دربار میں کوڑے مارے کرتے تھے۔ جب وہ بے ہوش ہو جاتا تو شاگرد کو حکم دیا جاتا کہ اس کو جو ہے واپس لے جاؤ، دو تین دن آرام کرنے کے بعد دوبارہ لاتا اور اس کو توبے کے لیے مجبور کیا جاتا کہ آپ کا جو عقیدہ ہے اس سے رجوع کیا کرو۔ سمجھائے، ایک مرتبہ بادشاہ کے سامنے بڑے دربار میں شاگرد کرے کوڑے مارے جا رہے ان کو، جیسے کوڑا اس کو لگا اس کی جو نالا تھی وہ ٹوٹ گئی، اس کی نالا جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ شاگرد انتہائی جو ہے پریشان ہو گئے کہ مارنا تو ایک بات، ابھی تو ہمارے استاد محترم کی جو ہے بےعزتی ہونے والی ہے۔ جیسے وہ اس بات میں گرفتار تھے کہ ان کی نالا اور ان کی شلوار ان کے بدن کے ساتھ جو ہے مکمل طور سے پیوست ہو گئی، جب اس کو مارا، مارنے کے بعد وہ ہوش میں آیا، شاگرد نے پوچھا استاد محترم یہ معاملہ تو ہم نے دیکھ لیا، کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا جیسے نالا ٹوٹ گیا میں نے اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوا اور میں نے کہا کہ اے اللہ اگر میری آپ جو عزت رکھے، اگر میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اگر میں اس مسئلے میں برحق ہوں تو اے اللہ میری عزت کو عزت رکھ دیجئے۔ تو اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے ان کی عزت رکھ دی۔ یہ آئے میں کرام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ہارون رشید کا کلاس فیلو تھا۔ سفیان ثوری ہارون رشید کا کلاس فیلو تھا، بادشاہ نے اسے آفر کر دی عہدے کی، اس نے کہا نہیں۔ اور جب کبھی حکومت بادشاہ کو اس طرح کا حکم نافذ کرتا جو عوام اور شریعت کے خلاف ہوتی تو اپنے شاگردوں کو نکالتا اور کہا کرتا تھا بڑے دربار میں یا ہارون انت ظالم وان لم اقل لك انت ظالم فانا ظالم، اے ہارون تم ظالم ہو اور اگر میں نے آپ کو ظالم نہ کہا تو میں خود ظالم ہوں گا۔ ایسے لوگ تھے کہ بادشاہ کے سامنے حق بات کیا کرتے تھے، یعنی کہ بادشاہ کے پہلے میں آپ بیٹھو اور اس کے بعد اس کو آپ حق بات کیا کرو، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ اس کو حق بات کر سکتے؟ کنزلمان میں نبی صلی اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں ازار آیت العالم یخالط السلطان مخالطتا کثیرتا فعلم انہ لسن، جب آپ دیکھے کسی عالم کو کہ بادشاہ کے ملاقات کے لیے بار بار جایا کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو عالم نہیں ہے بلکہ یہ چور عالم ہے۔ یہ کیا ہے؟ چور ہے۔ بادشاہ کے سامنے یہ بات کر سکتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا امتحان۔ دوسرا امتحان اپنے باپ اور اپنے قوم کے سامنے جو ہے توحید کا مسئلہ بیان کرنا، باپ کے سامنے اور قوم کے سامنے توحید کا مسئلہ بیان کرنا۔ سورۃ الانعام آپ نکال لیجیے، سورۃ الانعام سات یا پارہ آیت نمبر 74، 74 نمبر آیت، آیت نمبر 74 سورۃ الانعام اللہ رب العزت دوسرے امتحان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یاد کیجئے جب کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لِأَبِيهِ اپنے والد کو، آزَرَ جو آزر تھا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ہاں تو پکڑتا ہے اسنامن نیکوں کے جسوں کو، آلہتن مددگار، نیکوں کے جسوں کو آپ نے کیا کر دیا, ان کے شکل کے آپ نے بت بنا دیے, نیک اولیاء کرام کے اس کو آپ نے مددگار بنا دیا, آگے ہاں بنا دیا. اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, یقیناً میں آپ کو اور آپ کی قوم کو سرین گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. آپ بھی گمراہ ہے اور آپ کی قوم بھی گمراہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی اولیاء کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. اسی بات سے دنکے کی چوٹ پہ بات کر رہا ہے, ڈرتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اگر عرب کسی پہ فخر کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک قابل فخر شخصیت ہے, وہ کون ہے؟ ہمارے عجم کے لیے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سمجھ آ رہی جملہ ہے؟ اگر عرب کسی پہ فخر کر رہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فخر کر رہے کہ وہ عربی تھے, تو ہم اجمی بھی جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ فخر کرنے والے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عرب نہیں تھے بلکہ وہ اجمی تھے. وہ کیا تھے؟ وہ اجمی تھے, ان کی زبان عربی نہیں تھی, ان کی زبان ابراہیمی تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہماری بھی قابل فخر شخصیت موجود ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دوسرا امتحان پیر, یہ کیا آذر کون تھا؟ کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے بت تراش تھا. یہ بات انجیل کے اندر میں نے خود پڑھی ہے. یہ بات میں نے انجیل کا مطالعہ جب میں کر رہا تھا تو اس بات کو میں نے جو ہے انجیل کے اندر خود پڑھی ہے. یہ انجیل کی بات ہے. اصل بات کیا ہے؟ امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ, اس کی کتاب کا نام ہے طبقات الکبریٰ. امام ابن سعد وہ عالم ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 45 سال پہلے گزرے ہیں. سمجھا لیجیے, وہ آپ کی کتاب میں نمرود کے بارے میں اور اذر کے بارے میں وہ کہا کرتے ہیں کہ اذر یہ نمرود کا پیر تھا. نمرود کا کیا تھا؟ پیر تھا. اور جب تک نمرود کے سر پہ آزر پگڑی نہیں رکھا کرتا تھا تو نمرود کسی فیصلے میں کسی معاملے میں فیصلہ ہی نہیں دیا کرتا تھا. ان کی اتنی ویلیو تھی نمرود کے دربار میں. 400 گاؤں اس کی جو ہے ماجد تھی. 400 گاؤں کی آمدنی آزر کے گھر آیا کرتی تھی. 120 لڑکیاں روزانہ ان کے گھر کو جو ہے اپنے بالوں سے صاف کیا کرتی تھی. اگر معمولی نہیں تھا. آپ یہ کہہ کے بت تراش تھا. جب کوئی آدمی بت بنا لیتا اور آزر اس پہ اپنا ہاتھ نہ پھیر دیتا کوئی اس کے سامنے جھکتا ہی نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ معمولی نہیں تھا. آزر نمرود کا پیر تھا. نمرود پورے دنیا کا بادشاہ تھا. تو اس کا جو پیر تھا وہ بت بناتا تھا. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو تاریخی واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ آزر تھا اور ان کی جو ہے یہ بیٹی تھی. تو دوسرا امتحان باپ اور قوم کے سامنے جو ہے حق بات کہنا ہے. تیسرا امتحان آپ دیکھ لیجئے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پہ شرک کے اڈے کو جو ہے ختم کر دیا ہے. شرک کے اڈے کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. جو ان کے بت اور آلیہات ان کو ختم کر دیا. آپ دیکھ لیجئے سورۃ الحج, سورۃ الانبیاء دیکھ لیجئے 17 پارہ, سورۃ الابراہیم آیت نمبر دیکھ لیجئے 57-58 نمبر آیت. جلدی کرے ذرا نکالنے کی کوشش کرے. 57-58 17 پارہ سورۃ الانبیاء. اللہ کے حکم پہ شرک کے اڈے کو جو ہے کیا کر دیا؟ نیس اور نابود کر دیا. ان کے بت ان کے آلیہ کو ختم کر دیا. یہ کارنامہ اور یہ امتحان تھا. یہ کیا تھا؟ یہ امتحان ہوا کرتا. یہ نہیں کہ اس کو جو حکم تھا کہ مجھے کم کرو, داڑھی رکھو اور بال کو ختم کرو اور اسی طرح جو ہے ناخن کاٹو, خود نہ کرو. یہ امتحان تو مسئلہ یہ کہ ہم بھی انہیں امتحان والے ہیں. ہم بھی کیا ہے؟ ہم بھی انہیں امتحان کو سر انجام دینے والے ہیں. یہ کیا امتحان ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں. امتحان عمر شاقہ کے اندر آتی ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے 56-57 کو. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن. قال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلکہ تمہارا پروردگار ہے آسمانوں اور زمینوں کا. الذی بو ذات ہے فطرهن جن کو پیدا کرنے والا, ان درگاہوں کا پیدا کرنے والا, ان اولیاء کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. وانا علی ذالکم من الشاہدین, اور میں آپ کے کام پہ گواہ ہوں کہ آپ برا کر رہے ہیں. وطلّہ اللہ کی انہوں نے کہا نہیں یار, یہ جو ہے اولی اللہ ہے, یہ جو ہے ہمارے تقرب کا ذریعہ ہے, یہ ہمارے وسیلہ ہے, ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. آگے بات سمجھیے. وطلّہ اللہ کی دن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. وطلّہ اور اللہ کی قسم, لا کی دن اصنامکم, ضرور بضرور میں تدبیر کروں گا آپ کے ان درگاہوں کے خلاف. بعد ان تولوا مدبرین, بعد اس کے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے پیٹ پھیر کر. ان کے ہاں کوئی عرصی کوئی نینا تھا, وہ سب گئے, درگاہ کو چھوڑ دیا خالی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلہاڑی اٹھائی, اور کلہاڑی اٹھانے کے بعد فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم, تو کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے, الا کبیرا لہم مگر بڑا جو بت تھا ان کو چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون, ضرور بضرور کی یہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں. سمجھا رہی, سب بت کو کیا کر دیا, کسی کی سر کو جو ہے توڑ دیا, کسی کے پاؤں کو کلہاڑی ماری, کسی کے ہاتھ کو کلہاڑی ماری, اور جو بڑا بت تھا کلہاڑی اٹھا کے اس کے گردن پہ رکھ دی چلا گیا. تفصیلی واقعہ یہاں پر, یہ امتحان تھا, چھوٹا امتحان اپنے پاس یہ جگہ نہ چھوڑے, چھوٹا امتحان. بادشاہ کو جب پتا چلا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ, یہ امتحان آپ اپنے پاس لکھے کہ چھوٹا امتحان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آگ میں کود پڑے. کیا کیا؟ آگ میں کود پڑے, آگ سے نہیں ڈرے. اس امتحان کو آپ دیکھ لیجئے 68 اور 69 نمبر آیت میں, اسی سورت کی 68 اور 69 نمبر آیت. ابراہیم نمرود کو جب پتا چلا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا ہے, حکم دیا کہ میں ابراہیم کو ایسی سزا دوں گا کہ تمام دنیا میں کوئی فرد جو ہے اس طرح کا کام کرنا تو درکنار, اس کا تصور بھی نہ کرے. حکم دیا کہ جو بادشاہ کو جو ہے کوئی تحفہ وغیرہ بھیجنا چاہتا ہے, ان کو چاہیے کہ آپ لکڑیاں بھیجے. 6 مہینے تک مسلسل لکڑیاں وہ جو اکٹھی ہوتی گئی, اسے ایک پہاڑ بن گئی. پھر ان کو جو ہے یہ وسوسہ آیا کہ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح جو ہے ہم ڈالیں گے, تو ایک اس کے درمیان منارہ بنا دیا. سورہ صافات کے اندر طالب نے لہو بنیانا, ایک عمارت کھڑی کر دی, ایک منارہ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو سلام کو رسیوں سے باندھا, جب آگ کو لگائی ابراہیم علیہ السلام کو سلام کے رسیوں کو جو ہے کھینچا, ابراہیم علیہ السلام کو سلام آگ کے درمیان میں جو ہے وہ گر پڑے. اللہ رب العزت فرماتے 68 نمبر آئے, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. کہا ان لوگوں نے جلا ڈالو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, وانصروا آلهتكم, اور اپنے مددگاروں کی مدد کیجیے. عجیب مددگار تھے, عجیب آلیہ تھے, عجیب ان کے خدا تھے کہ یہ لوگ ان کی مدد کر رہے. خدا تو وہ ہوا کرتا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے, یہ لوگ کیا کہتے, اپنے مددگاروں کی مدد کیجیے, اپنے مددگاروں کی مدد کیجیے. ان کو تم فائنا, اگر ہو تم یہ کام کرنے والے, آگ میں ڈالا تو اللہ کی غیرت کو دیکھ لیجیے. کھلنا کہا ہم نے, یا نارو اے آگ, بردن سلاما, ہو جائیے ٹھنڈا, وہ سلامن اور سلامتی والا, انا ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کو سلام پر. اگر یہ کہتا اللہ کونی بردن, ہو جائیے ٹھنڈا, تو کبھی کبھار ٹھنڈے پن کی وجہ سے بھی بندے کو تکلیف پہنچتی ہے. تو آگے کی لفظ کیا ہے, وہ سلامن علی ابراہیم, اور بچاؤ والا ابراہیم علیہ السلام پہ. یہ کیا تھا, چھوٹا امتحان, کہ آگ میں گر پڑا. کچھ حضرات تنقید کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم تھی کہ آگ مجھے جو ہے کچھ تکلیف نہیں پہنچائے گی. اگر ہمیں پتا چلے کہ آگ آگے تکلیف نہیں پہنچاؤ گے تو کیا خیال ہے آگ میں کود پلنا اور آگ میں جو ہے کودنا آسانی کے مشکل ہے, آسان ہے ہمارے لیے. اگر ہمیں کوئی یہ گارنٹی دے کہ آگ آپ کو نہیں جلائے گی, ہم کودیں گے کہ نہیں کودیں گے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقید یہ لوگ کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم تھی کہ آگ مجھے نہیں جلائے گی تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے. ہمارا عقیدہ تو یہ تھا کہ اس کا یقین یہ تھا کہ آگ جلانے والی ایک چیز ہے. اس میں گرے تو اس کے بعد اللہ نے کیا کر دی, اس پہ وہ آگ تنگی کر دی. امتحان تو یہی ہے کہ بندے کو پتا چلے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گی, اللہ کے حکم سے اس کام کو کر دے. اگر اس کو یہ شورٹی مل جائے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا, یہ کام کرنا تو کوئی مشکل نہیں, یہ پھر امتحان نہیں ہو. سمجھ لیں, یہ چوتھا امتحان. پانچواں امتحان آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے حکم پہ کیا کر دیا, اللہ کے حکم پہ اپنی محبوب بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیٹی تھی اور اپنا محبوب لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے حکم پہ دشت و بیابان میں چھوڑ دیا. کیا کر دیا؟ دشت و بیابان میں چھوڑ دیا. یہ امتحان ہوا کرتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اپنے اس بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشت و بیابان میں چھوڑ کے واپس آؤ. یہ امتحان ہوا کرتا ہے. یہ امتحان نہیں کہ ناخن کاٹو, بال کاٹو اور مونچھیں کم کرو اور داڑھی بڑھاؤ, یہ امتحان نہیں ہے. امتحان یہ ہے, آپ دیکھیں سورۃ ابراہیم کو ذرا, تیرواں پارا سورۃ ابراہیم آیت نمبر دیکھ لیجئے, 37 نمبر آیت. ابراہیم تیرواں پارا 37 نمبر آیت دیکھ لیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیا اس دشت و بیابان میں, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سے واپس آئے, امام ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بیت اللہ کے قریب جو ہے چھوڑ دیا. اللہ کا حکم تھا, اس کو چھوڑو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کے لیے اللہ نے ایک انتظام کرنی تھی کہ بنی اسماعیل میں سے آخری پیغمبر کو بھیجنا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دنوں کی کچھ کھجوریں ان کو دے دی اور مشکیرے میں کچھ پانی اس کو دیا اور جا رہے ہو پیچھے نہیں دیکھ رہے. اللہ کا حکم تھا پیچھے نہیں دیکھنا ہے, آگے روانہ ہوئے پیچھے نہیں دیکھ رہا ہے. پیچھے سے بیوی نے آواز لگائی, ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگا دی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ, امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے, اس نے آواز لگا دی, من تکلنا یا ابراہیم, من تکلنا یا ابراہیم, لیس فیہا ذرع ولا ماء ولا زاد ولا انیس. اے ابراہیم, ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں؟ یہ تو ایسی مقام ہے, لیس فیہا ذرع, کہ یہاں پر تو فصل بھی نہیں ہے, ولا زاد, زندگی گزارنے کا کوئی توشہ یہاں پر موجود ہے, ولا ماء, یہاں پر تو پانی بھی نہیں ہے, ولا انیس, یہاں پر کسی کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ رہے ہیں, پھر بیوی نے صدا لگائی, لا من تکلنا یا ابراہیم, لیس فیہا ذرع ولا ماء ولا زاد ولا انیس. اے ابراہیم, ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو کوئی فصل نہیں ہے, یہاں پر تو پانی نہیں ہے, یہاں پر کوئی زادرا نہیں ہے, یہاں پر پر کوئی انسان نہیں ہے. وہ آگے بڑھ رہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, پھر بھی انہیں آواز لگا دی, یا ابراہیم الا من تکلنا, یا ابراہیم لیس فیہا ذر ولا ماء ولا زاد ولا انیس, اے ابراہیم ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں, یہاں پر تو کوئی پانی بھی نہیں ہے, کوئی زادرہ بھی نہیں ہے, کوئی فصل بھی نہیں ہے, کوئی انسان بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہیں دے رہے, آگے بڑھے, پیچھے سے بھی انہیں آواز لگا دی, اللہ امرک بہذا, اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر ہلا کے اس کو جواب دیا, ہاں اللہ امرنی بہذا, اللہ نے مجھے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے بیوی اور اپنے لخت جگر کو اس مقام پہ چھوڑ کے آنا ہے. تو آگے سی بیوی جو ہے وہ بھی بہادر تھی, خاون بہادر تو بیوی بھی بہادر ہوا کرتی ہے. اس نے وہ اس کے پاؤں میں گری پڑی نہیں, اس نے جو ہے کہہ دیا جائیے جائیے, اس وقت اللہ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے, اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا, اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا, جائیے آپ اپنا کام کیجئے. یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ امتحان تھا اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر, جس کو جو ہے کئی دعا اور مانگ مانگ کر جو ہے اللہ سے مانگا تھا, گڑ گڑا کر مانگا تھا, اس کو اللہ کے حکم پہ دشت و بربائے میں چھوڑ دیا. یہ امتحان ہے. اسی لیے تو فرمایا کرتے ہوئے ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است, ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است, ناز او کے راز بار میں باعث کشید. جب آپ عشق کے میدان میں کود پڑے تو پھر آپ جو ہے اپنے آپ کو لامنا نہ سمجھیے, اپنے آپ کو جو ہے یہ عشق کا میدان یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان لوگوں سے فنا ہو گئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائی اور اس دعا کی حکایت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے. ابراہیم سورہ ابراہیم 37 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے ہمارے پروردگار, انی اسکنت من ذریتی, یقینا میں نے ٹھہرا دیا اپنے, من ذریتی اپنی اولاد میں سے, بواد اس وادی میں غیر ذی زرع جس میں فصل کا نام و نشان بھی نہیں ہے, عند بیتک المحرم آپ کے گھر عزت والے کے قریب ہے, رب بنا لیقیم الصلاۃ, اے ہمارے پروردگار اس لیے کہ دین کا کام کرنے والے بن جائیں, ان سے دین کا سرچشمہ جاری ہو جائے, فجعل افئدتا من الناس, لوگوں کے دل اللہ ان کی طرف مائل کیجئے, میں تو جا رہا ہوں, اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کیجئے, الہم کے میلان کی مائل ہو جائے ان کی طرف, ورزقہم من الثمرات, اور خوراک دیجئے ان کو من الثمرات, پلوں میں سے, باغات کا سوال نہیں, پل. اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں پل کا تذکرہ کر دیا کہ اے اللہ ان کو پل دیجئے, لعلہم یشکرون, ضرور بضرور کہ یہ آپ کے جو ہے تابعدار بن جائے. یہ پانچواں امتحان, چھٹا امتحان کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے علاقے عراق کو چھوڑا اور شام کی طرف ہجرت کر دی, یہ امتحان ہوا کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے سورۃ صافات کو, سورۃ صافات آیت نمبر دیکھ لیجئے 99 نمبر آیت, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے علاقے کو خیر آباد کیوں دی, کیونکہ جب آپ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سالم نکل آئے تو نمرود نے کہا اسے, نمرود آزم اکٹھے جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نظارہ دیکھنے کے لیے گئے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا وہ ہنس رہے ہیں اور اسی طرح جو انگور کھا رہے ہیں. نمرود نے کہا آپ کو کس نے بچایا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے اپنے اللہ نے بچا دیا. اس نے کہا آپ کے اللہ تو مجھے بہت پسند آ گئے, میں اس کی رضا کے لیے 600 گائے کا قربانی دینا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قبول نہیں ہوگی جب تک آپ میری حقانیت اور اللہ کی توحید کو نہ مانے. اس نے کہا نہیں مانتا مگر یہ کام کرتا رہوں گا. حکم دیا 600 گائے کو ذبح کر دیا. حکم دیا نمرود نے کہ جب جہاں کہیں بھی ابراہیم علیہ السلام جائے جو کچھ بھی کرے جس کو دعوت دے اگر کسی نے تکلیف اس کو پہنچا دی تو اس کو میں سخت سزا دوں گا. ابراہیم علیہ السلام دو تین لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے دعوت دیتے وہ بھاگ جاتے, بات سنتے ہی نہیں تھے, سن کے خاموشی سے گزر جاتے, کوئی سنتے بھی نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف جب اس نے یہ دیکھ لیا یہ صورتحال کہ یہاں پر تو مسئلہ نہیں چل رہا ہے بادشاہ کی اڑ رہے تو اپنے ملک کو خیر آباد کہہ کے جو ہے چلا گیا, شام کی طرف اس نے ہجرت کر دی. اللہ رب العزت اس آیت میں بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام السلام نے انی زاہد ہوں یقیناً میں جانے والا ہوں الی ربی اپنے رب کی رضا کی خاطر سیہدینا ضرور بضرور اللہ مجھے جو راستہ دکھائے گا اللہ جو کیا کرے گا میرے رہنمائی کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر دی. یہ چٹا امتحان ہوا. کیا امتحان ہوا؟ چٹا امتحان ہوا. ساتواں امتحان کیا کہ اللہ کے حکم پہ اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام پہ اللہ کے حکم پہ جو ہے کیا کر دیا, اس پہ چھری پھیر دی, اس کے ذبح کے لیے تیار ہو گیا. یہ ساتواں امتحان جو رہ گیا اس کو چھوڑ دے بعد میں جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں. آیت نمبر دیکھ لیجئے اسی صورت میں آپ دیکھ لیجئے آیت 102 جو آپ نے نکالا ہے سورت الصافات 102 نمبر آیت, اس میں دیکھ لیجئے یہ ساتواں امتحان کہ اپنے محبوب بیٹے اسماعیل علیہ السلام پہ اللہ کے حکم سے اس کو جو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے. 102 اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما بلغا تو بس جب کبھی بلغا پہنچ گیا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یا جوانی کو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی یا اے میرے بیٹے اے میرے لخت جگر اے میرے لاڈلے انہی اراسل منامی یقیناً میں دیکھتا ہوں خواب میں انہی ازبخ کا کہ یقیناً میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ انبیاء کرام کی خواب جو ہے یہ وہی ہوا کرتی ہے. کیا ہوا کرتی ہے؟ وہی ہوا کرتی ہے. اگر آج کسی نے اس طرح کا خواب دیکھا تو یہ خواب کبھی اس کو پورا کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ انبیاء کرام کی خواب جو ہے کیا ہوتی ہے؟ یہ وہی ہوتی ہے. ہمارا خواب تو شیطانی بھی ہوا کرتا ہے, شیطان بھی ہمیں کچھ نظارے وغیرہ دکھا لیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ہر انبیاء کرام کی خواب جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہی ہوا کرتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا انی ارا فی المنامی انی اذبحک یقیناً میں دیکھتا ہوں نیند میں خواب میں انی اذبحک کہ یقیناً میں ذبح کرتا ہوں آپ کو فانظر ماذا ترى تو دیکھیے کیا ہے رائے آپ کا, اے میرے بیٹے آپ کی کیا رائے کیا ہے. تو شیر سے اللہ شیر کو پیدا کرتا ہے, شیر کبھی جو ہے گیدڑ کو پیدا نہیں کر دیتا. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام شیر تھے, اللہ نے اس کو بیٹا بھی شیر دیا. ابراہیم علیہ السلام خود غیرتی تھے, اللہ نے ان کو بیٹا اور بیوی بھی غیرتی دیے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے نے کہا کھانا کہا ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے یا ابت افعل اے میرے باپ افعل کیجئے وہ تو عمر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ان قریب آپ ہمیں پائے آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر ناکوں میں سے صبر کرنے والوں میں سے. فلما اسلما جب دونوں نے گردن رکھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے ذبح کے لیے تیار ہوا, اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہوا, ابراہیم علیہ السلام قربانی دینے کے لیے, اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہوا, تو کیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور ان کو جو ہے ڈال دیا کس میں؟ وہ ارزو رضی اللہ پھر نہیں الٹا اس کو جو ہے لٹا دیا. کیوں؟ اس لیے ابن اسماعیل علیہ السلام و السلام نے کہا اے میرے باپ اے میرے والد صاحب بیٹا جو ہے یہ باپ کو جو ہے کافی محبوب ہوتا ہے, تو اس طرح نا کہ میری آنکھوں میں آپ بیٹی کی محبت کو دیکھ کر اللہ کے حکم میں تاخیر آپ سے نہ ہو جائے, لہذا مجھے الٹا لٹا کے مجھے ذبح کیجیے. بنا دینا ہو جس طرح اس نے چوری رکھ دی, بنا دینا ہو ایا ابراہیم, آواز کر دی ہم نے او ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قد صدقت الرؤیا, یقینا آپ نے سچا کر دیا اپنے خواب کو. انا کذلک نزل المحسنین, یقینا ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو نیکوکاروں کو. ان ھذا لہو البلاء المبین, یقینا یہ لہو البلاء المبین, ضرور بضرور آزمائش دے ظاہر, یہ آزمائش دے یہ امتحان دے. وہ امتحان نہیں کہ ناخن کاٹو یہ کرو وہ کرو, امتحان ان نہاذا میں ہوا بنا المبینہ, یہ امتحان تھا کلیئر کر. تو یہ سات امتحانات ہو گئے. کیا امتحانات ہو گئے؟ سات امتحانات, بادشاہ کے سامنے حد بیان کرنا, قوم اور والد کے سامنے حد بیان کرنا, شرک کے اڈے کو ختم کرنا, آگ میں کود جانا, اسی طرح جو ہے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اللہ کے حکم پہ دشت و بیابان میں چھوڑنا, اللہ کے حکم سے اپنے ملک کو چھوڑنا, ہجرت کرنا, اور اپنے بیٹے پہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے اس کے ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا, یہ امتحانات تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے, جو چیز قرآن کے اسلوب کے مطابق ہوا کرتی ہے اس تفسیر کو ہم لیتے ہیں, جو کمزور تفسیر ہوتی ہے اس کو ہم نہیں لیتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں امتحانات خود قرآن نے ذکر کر دیے, کسی مفسر کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہ گئی, کیونکہ القرآن مفسر بعض البعض, قرآن اپنی تفسیر خود ہی کرتا ہے. تو جب امتحان ہو گئی فاطم محمد ابراہیم علیہ السلام و سلام امتحان اس میں پاس ہو گئے, تو جب بندہ پاس ہوتا ہے اس کو سرٹیفکیٹ سے نوازا جاتا ہے نا, کیا کیا جاتا ہے؟ سرٹیفکیٹ. ابراہیم علیہ السلام کو سرٹیفکیٹ ملا. کہا لاتا ہے اللہ نے انی جاعل لک للناس اماما, یقیناً میں آپ کو مقرر کرتا ہوں لوگوں کے لیے امام پیشوا, میں آپ کو امام مقرر کرتا ہوں, تم تمام دنیا کے لوگوں کے امام بنے, لوگ آپ کو اپنا امام سمجھیں گے. سمجھا رہی کیوں یار؟ ابراہیم علیہ السلام و السلام کو اللہ نے یہ مقام اور درجہ کیوں دیا؟ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین, مشکلات پہ ڈٹ رہنا والیقین اور اللہ کے امداد پہ یقین کرنا, تنال الامامۃ فی الدین انسان کو جو ہے امامت فی الدین کے درجے پہ فائز کر دیتی ہے. تکالیف اور مصیبتیں برداشت کرو گے تو آپ کو امامت ملے گی, یہ نہ کہ آپ جو ہے وقت کے چار روٹیاں توڑے اور اس کے بعد ہاتھ اوپر اٹھائے کہ اللہ مجھے جو ہے اپنی طرف سے جو ہے علم دے, ربی زدنی علما, آپ میرے مجھے اپنی طرف سے نہیں, آپ تکالیف کو برداشت کریں گے تو آپ کو جا کے علم ملے گا اور آپ کو ایک مقام اور درجے سے اللہ نوازے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال ومن ذریتی, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ومن ذریتی, اور میری اولاد سے بھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کے لیے بھی دین کا سوال کر رہے ہو, آج ہم اپنی اولاد کے لیے سوال کر دو, اے اللہ اس سے میجر بناؤ, اے اللہ اسے ڈاکٹر بناؤ, اللہ اس سے انجینئر بناؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کے لیے دین کا سوال کر رہے ہیں, دنیا کے سوال کے ساتھ ساتھ دین کا سوال بھی لازمی اور ضروری کیجیے اپنے بچوں کے لیے, یہ ضروری چیز ہے. میجر ہوگا, دیندار ہوگا, قرآن والا ہوگا, آپ کو سمجھے گا, آپ کو پہچانے گا. اگر وہ جو ہے میجر بھی ہوا, کرنل بھی ہوا, بریگیڈیئر بھی ہوا اور قرآن کا عالم نہیں ہے, قرآن کو سمجھنے والا نہیں ہے, وہ آپ کو اپنا نوکر سمجھے گا. پیئن جب غصے سیکیٹری وغیرہ پوچھے کون ہے, وہ کہوں گا وہ ہمارا جو سرونٹ ہے. یہ واقعات بہت سے گزر چکے ہیں, سمجھا رہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, تو قال اللہ نے کہا ما بنال احد الظالمین, نہیں پہنچتا میرا وعدہ امامت کا یا نبوت, کیونکہ ہر امام ہر نبی یہ امام ہوا کرتا ہے, مگر ہر امام جو ہے یہ نبی نہیں ہوا کرتا. سمجھا رہے کہ سمجھانے کے لیے ہر نبی ہر پیغمبر امام ہوا کرتا ہے, مگر ہر امام جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہوا کرتا. تو اللہ نے کہا لا ینال احد الظالمین, آپ کے اولاد میں ظالم بھی ہوں گے تو جو ظالم ہوں گے ان کو میں جو ہے منصب امامت پہ کبھی بھی فائز نہیں کرتا. تو اللہ نے کہا لا ینال احد الظالمین, نہیں پہنچتا میرا وعدہ امامت یا وعدہ نبوت ظالموں کو. کل کے سبق میں انشاءاللہ اور جو ہے آیات جو ہے اس میں تفصیل ہوگی. باقی بارش کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ جو ہے ہماری گناہوں کو معاف کیجئے, ہماری کمزوری ہماری خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف کیجئے, اللہ ہم پہ جو ہے رحم کیجئے, اللہ ہمارے ساتھ جو ہے احسان کا معاملہ کیجئے, ہم پہ جو ہے